wisaan xamna buñu xéewale ala insaan ci nit nit ku dib yéefar buñu koy xéewale ahra dem du moyu ba duñu gëreem wana musarr bi janibi ci walam lem ak wetam gi reey reeylu wisaan ma sawon dem la nam nit koku dib yéefar saru aw ay bu ka ñakkal dalé wala wu tiss dapkana kana nekana ya usdi nagwa kon ñakk jom kon waxal ne kulul kep ci non ak yeen yefari yaamul mu ngi jefe ala shakirati ci melo ku nek ci melom lay jefe farab bu sabarom alam mo gëna xam bi man ci ko xef wum ahda djubna yindi ko restabil naw yoon yalla ka gëna xam was'alunaka ñu ngi lay laaj an ruhi ci ruh fan la ruh nek xol waxal ne ar ruhu ruh min amri rabbi sambiri borom la ne oma utitum dikkel wepp len bil almi ci xam xam illa khalilal wal tuti ruh bi nit di dundé yalla ka xam fu mu ne tuti la ñi ci xam tuti lañ ci xam yahudi dama ñëwé dañu doon natt ci yonent fo re yahudi ñoleen jox sax gaay ko doon laaj da ngeen ka laaj dem ko li non yonent la laaj leen ka nangam ak nangam bu tonto lepp du yonent bu yo lepp du yonent bu yo lepp bu xamul leppay du yonent bu ja xamul dara du yonent bu yo leppay du yonent do lañu wax dañ ca boole lo xamne ruh gi dañ ci ca boole limuy tontu mom ruh bu ko jeme xam xamul dara da fay neel yalla bu tonto lañu wara tontu na baye lañu fa wara baye mu baye ko ab yonent la bu xamulé dara du yonent bu tonto lepp du yonent bu tonto liñu wara tontu baye liñu wara baye rek ab yonent la boy ñe nak ñu nekk ci buntu bi di yeglu di soppul dugg ñu nekk morom yeexot ñoo dañ ñol ci buntu bi ndax ñoom leg leg dañ da ñew jangakat yoyu di natt ci xam xam xam mom yonent bi jang te ñoom ñuy fooyé buy jël seen xam xam yu gën ak ñang ñew di ka lacc ba mbolo ma ñew ci buntu bi fatima ne ka may ñu ne ci buntu yi nak mo ne ay yeexot la de mu xay xel dañ koy lacc mo ne yalla de manuma xam luma yalla xamal manuma xam luma yalla xamal ne kon buñ leen ubil gaay taxaw ko yag seena jibril dal di wacc ne ka yasalunaka an ruh qul ruhu min amri rabbi liñ lay lacc moy ruh ne ruh sama mbiri borom la bok uma jutu min ami ila khaylan mu do ko wax ne nañ ñew bay ñew bañ laaje ci mbiri musa mu waxe bon ñu nekk na ruh dal jaxal kon na ne baa ka ni mu dal di jangal layam ñu lay la ci ruh nak ci sama mbiri borom la ne kenn amu ci xam xam lu moy lu tuti da ngay set gañi lu nekk liggey ni ko ci ay statut defar nañ lu ne ta dañuy liggey ak nit bo xey boko rombe da ngay nexe nit ku tok la solo ko mbo ma ngay defe nit ku taxaw la waye ruh mo leen te lu ne def nañ ko mu te waye solti ruh mo leen te yalla nak mom bo moko xamal bopam tuti na ci xamal nit lu tuti lolou mu ci xamal nit moy lu melni liñuy fexé xar nit dindi xolam bu yaqku remplacer benen xol mu dudda xol bobu lolou lu tuti la ci ruh ndax jëlu jëmi ruh defa waye na lu amon ruh lañ la jël ndax lu yépp mu ngi centraliser ci bir xol jël fa benen xol bo xala bi dañ ka dindi ci ko xey narna yaqku wotar ben xolam nit mu di ci dund lo na xalilan bi alquran wax ci la bok ndax fi batay ni li doy keman alquran ci la bok ndax bi alquran di wacc li nga xamne mat ëppone jinni at ken xalaatu lool bu non nak ruh ci mbir son borom nak ken xamu ci dara lu mu neew te tay ñu lool ñu def ko kon xañ nañu lool du tax ndax amna aspect ndax xol ruh mu ci xol ci xam fa ci ne te gaay ni man ñu jël xolap nit kenen jël yobbu ci ben xol daga xol ba duggal ci xol moy dund motax mo ne wuma utitu min al-ilmi joxuñu len ci xam xam ruh lu moy lu tuti lolou tuti la way joxuñu xam xam ko ruh len de kon ken dudé ci ñom dañ ci lifa go xey bëgguñu mu dé mu lu neen faccé ñu ci dañ na ci fajam ay million lañ ci ay centaine million way bu app bu ñu dé mu jëdé rek mo am ci dal wala in si'na wallahi ndem sok nañu la nazhabana dinañu yobbu bi la ci li nga xey aw hayna wahina ilayka jëm ci yow moy alquran ji buñu sobe ñu jëlé fi jëlé fi alquran far fi ci den yi ci buñu sobe suma la tajju do top do fekk la ka ñel wakilaku mana wakilu bi ci alquran alena ci nun illa rahmatul mayrmani mira bi tukki sa borom alquran ji maka wati ci wonexon mbëg jëlé ka fi jëlé fi téré yi jël far fi ci den yi ñi ka mokal ina fatlo wona ko ngeneelu yalla ka da nek na kabe di reey alle ko ciow yalla defal ngeneel xol waxal ne len la in tamat wallahi dem dajalona al insu nit ñi wal jinna jinno jinne yi bu nit ñi jinne yi dajale dajalo ala an yaatu ci ñu mëna andi bi misli hada alquran lu melni alquran jile la yaatuna duñu andi bi misli lu melni alquran abadan walaw kaana donte nekkon na baandum len ci ñoom tahira di dimbali li baandum ñen len duñ dimbalenté dimbalenté nit yi jinné yi tax ñu mëna di afa wala khat sarafna ginnane soppi nañu soppandiku nañu dina ci ñen nit yi fi haza alquran ci alquran ci le min kulli masalan ci bepp misal misal bu ne rek andi nañu ko ci alquran fa baabaay bañ na aksaru nat li epp ci nit yi illa ku for lu moñu weddi rek wa xalu wax nañu ne lan numina wa xalu wax nañu lan numina duñu gëm la ka ñel la ata tafjiru lumay da ngay balal la na ñelnu yan bu an ben mbal mbeun mel adi sufi mbeunam ndox banun balan la gëm da nga balal ndox muy balal ci sufi aw ta ko wala nek la ka ñela jannatu ab tol mi nexe tolu tandarma bu nat meñ wayna bin wala toñu rek tolu refé fa tafjiru ngay balal alhan alhara dexe ay dawle khilala ci bir muy am daw dawle yu daw ci bir tol yi taf yeen ak bal aw tusfa wala nga rotal sama asaman ci kama saam to comme ni nga wax ni nga wax nga rotal kisafan ben morsa alayna ci sunu kaw dagitu asaman aw taate bilay wala nga andil nu yalla bol malaika tak malaika xebalal yu jakkalu ñom aw yakuna wala nek la ka ñal baytul am neeg min suhur neeg burus yalla wutale neega burus aw tar xawala nga jog gi sama ci asaman ci am ciir bu wacce nga yeey ñu ci gis nga yeey jëm ko asaman wala numina du ko mukk du ru xey ak sa yeek ata tu nasir lu may da nga wacce alina ci kitabu ak tere tere bu deegal nga demon nga ko asaman naxara won bu ñu jangal suñu bop lool lepp lu ñu proposer li yonent bi mu def moy biñu ko gëm mukk xol waxal yow yow muhammad ele subhan rabbi man day yemna man tudde ci la sama borom man kay soorel lepp lu yelowul ak mom ma kun hal kuntu nekuma ila basar lu moy nit rasulun di kuñu yonina nit rek la ni yel way yalla ba yonni ni yalla do yonni nit gi non la ma yonne bañu bari ñoo ma sante yonente bari ñoo ma sante cieman yalla kay sante ci digelu yalla ñu defé mo ci sa ko ma mana hatelewul na tan nit ñi an yoomi ñu gëm isjaahum ba len dikale alfuta jup ilan xalu moy dañu wax de abahan sa tax dafa yoni allah yalla basaran nit rasulul mudib yoni yalla amul ku mu yoni moy sunu morom ku bok ci nun lay yoni ci nun xol waxal ne len law kana donte nekone fil ardi ci adina ci malaikatu ay malaaka fi dekk yam sunu ñuy dox mutmainin sax ci adina la nasarna ko dara no wati alim ci malaka yoyu min samaay jogi ci asaman malakan malaka rasul mudib yonent fe ko ay malaka dekk ci adina malaka la yonent yonent bi nit dekk ci adina nit lay mala yonent mudib yonent yonent bu nek xetu ñamu xetu la fa yonu xol da waxal ne ka fa dayna billahi ci ala sahidan sede bayni sama digeenti o bayna ko bok seen digeenti ya do sama sede sama digeenti yeen ci wax ni deug la ci deug la ne innahu nakum yalla kana nek na khabiran diku dey kumpa ba seen diku gis bi ay bari ci jamm o man yahdi kep ko xey jubal nako allah yalla ko won mutadi moy ku jukku o man yudil ku mu bayyi ci reeram falan tajje do fek lahum ñel ka aw ñel leen awliya ay xarit leen di mari mi duni ku dul yalla wa nahshuruhum danu leen fanga yawmal qiyamati bi steccé ñi dox allah wujuhim ci ni kanam lañu doxé dañu sa pajal lañu dox gayu gumbon top ñu deug ci ni kanam lañu doxé yowal xaar om yeen bi muñu gumba bo bok man bi muñu lu su man bi muñu tax duñu gis duñu mëna wax duñu deg ma ho am seen dekk kay jahannamu jahannam jahannama la lay dekkal kulama khabat bepp bo xar bi giim na sa yu giime ci safara wa sitnahu nu doli len sa'iran benen ñu xam barke benen safara dalika lo ci sa moy seen fay benu ci nako ñom kafaro weddi won nañu bi ayati rasul illahi wa khalo waxon nañu ne aisa kunna ndax nem nek dem nek nañu azaman di yah urfatan di kono ayna ndax nun lama ko mu suñu ñuy dekkal lañu khalkhat ci bindu jarina gu bes awalam yaraw ndax dañu gisul sunni anallah dañu gisul te xamu ñu ne anallah naka yalla allati bur bi nga xamne khalqa mo bind as-samawati as-samani wal ardh sufi dañu xamante gi suñu ne koko qadim ak atanna ala an yakhluqa mu bind muslim ku melni ñom mana bind nit ñu melni ñom bo jaay def na lahum ñeeren ajalan ab dik bu ñu wara de utal na leen ak bu ñuy de ak ak bu ñuy dekke la ray bi amul cikk fi ci ak bu fa aba bañna azalimun way toña illa qura lu ñuy ay wetika hol waxal na leen law antum yeen bu ngeen nekkon tam likon di mom khasa'ina rahmati rabbi manga ci ni yermande yalla bu ngeen ga momon wursak yeb manga ci ni wursak ñeen mo ne seen lox di san kon de la am sattu ngeen japp wursak gor khasata in fakh yi ragal ak tere ngeen ngeen wat bu ngeen joxe dara wa kana nek an aisha nit ko khator di morta kon ko mortal moy ko ko nay ba ag ci lol ku neegula joxe dara wala khat atayna joxona no musa 900 ayatin dirom ñenti laye bayinati yu leer mu ñu ko joxon mu yobolo ko ci ferawna moy loxa bu mu amon loxa ba daan leer melni lamp ak yetwa ak tufan ak ak ngire socciati da ñew ñom ak ak teñar ak motta ya farko yu faron seen alal ak ati bekor ya yoy yep nga ka defon muy ay kewar yo xamne buñu démé ba wéddi ko mu abay wacc dara buñu tité mu ñaan loolu dañ ñu déllu wat wéddi wat mu wacc wat dina fas allah ya yow muhammad ban israël juroom ñaan ci laye yi kemaani joxon naka musa jangulo ñum xam ni tawret laaj leen li ma wax mo am ci tawret isja isja ma leen dikale wa khalahu wax ko firawna fa firawna wax musa ne ko inni naka man la azunuka jotuna la yow musa ya musa yow musa masura ngay kuñu jibat do dañ la liggey khala musa ne la khat ali de xamna xam ba yow firawna xam ba ne ma ant la wati wal haulay kiyaman yi illa rabb samawati wal borom asmani wal ardh sufs basayil bi mu nek ay waare way ni naka man musa la azunuka ma ngay jot yow firawna ya firawna masbur ngay dara alf way kuñu alf la jot para de nam mala firawna ali safi zahum bu genne len mil abdi sufu misra fa akhrajnahu lamal firawna wa man ma'ahu ak ñu andona mom jamen boole sen ken desu waxul nan wax min bani ci gina firawna li bani israël ñal bani israël dina bañ la bari firawna ba nop wax lu bani israël ne len ku ñu tekkelen al abdi sufu misra wa iza ja'a dikana wa'dul akhir diko diko al-akhir moy sa bu ñewé dina bikum den len andi la fi fan jum ngel di bolo yeen ñep wa ansalna watina alquran bil haqq tib alquran ci teug lañ ko wacc lañ ko waccelu bu bil haqq ci deug yit ne sala la wacc waccelu nu alquran ci deug te ci deug la wacc bu ma xamna ko yoni wunu la yow muhammad illa mubashir lu moy ngay beugal kula gem ci aljil nga gënal kula gëm ne dina dem aji wala dina ngay xuppo kula metti ne dina dem safa alquran ak alquran farqnahu te xalenu ko ci waccam ndax alquran ben yon la ko yalla wacc ci baytul ansat ci lay ju xadri gudi lay ju xadri ci bere buñ wax le baytul ansat ci la yalla wacc alquran lepp ben yon ci asamanu adina ji diko wacc nak par xew xaw xaw wacc rek mo ci layo mi go xaw xaw ci ñaar fi ak ñettal ci la waxan wacc bu mu tambale wacc ba mu mujje wacc ñaar fi at la ñett motax mu wax qur'anan farakhna wa takhalna ak waccem li takhra'u ngir nga war ka jang ala nasihi ala muksin ci tey ngir ñu mënte deg ndax buy waccé no won non duñ ko mëna mokal niñ ko mokalé wa nazzalnahu waccaluna nuka tanzilan ak wacc xol waxal yo muhammad wax yefari mak ne aminu gam len bihi ci alquran awla tu'minu wala gamulen bihi ci alquran innal lati laka ñu xam utu joxef len al'ilma xam xam mi xam li li jitu alquran iza yutla ndem def na jang ala ci ñom alquran yakhiruna dani rot lil asqal yasin sikim su jeedal bi mu ñu sujjot wa yaqulu dani wax ne subhana rabbina mu ngi soreel yalla sunu borom lu yelawul ak mom bu ci jote dañu sabba yalla in kana anu li bir nek na wa rabbina sunu diga borom lama fumulan moy lu ñuy jëf wa yakhiruna dañu rafit li asqal ñeel ci kimir di ci jote yapoon di joy wa yasidu bi dal len doli alquran joju khusuan ak rahmu ci yalla yoy tib dafa dan waxna ya allah ya rahman di ñaan di wo yalla ya allah ya rahman yefari nak di wax ne ko mom mu ngi nuy tere nu jamm ñaar yalla legi nak bu ne benen yalla mu wolé allah ndax neena ñaar yalla bax ñet yalla bax legi mu na ya allah ya rahman mu ke li mu don tere mu koy wax borom bi nak dal di wacce alquran naka kul waxal ñel leneen wudu wolen allah yalla aw auto wala ngeen wo arrahman arrahman turu ñu wax allah na ngeen ko wo yalla wala ngeen wo turu ñu wax rahman ayyam ma tadum bu ngeen ci wo yalla kuluhu ñaan ak alasma wa santuri rafet juroom ñeen tukki juroom ñeen tan kenn ke mu ben yalla amna asma wa husna juroom ñeen tukki juroom ñeen ni ku nekk ci hadith bu wer mu ne amna yalla amna juroom ñeen tukki tur ak juroom ñeen mi'a ila wahida temer turi manki ben man asaha dakhala jann ku ko mokal dina di majja jom ñen dooy lu bind bok yoy moy turi ñew ci alquran ndax turi yalla am bari na lo way ñew ci alquran mu la jom ñen wala tajharbul biral misalatim sa julli bu la wax ci kaw kaw bo julli ni wax yo wax ci kaw wala tu khafit manam sam janga nitina ma janga alquran wala tu khafit bu ko soufel bu ko yelit yelu lol bi ha seguli moy ci jangam bo taxé nga sakku bayna taraka digenté biral ci kaw kaw ak soufel sabil aw yon moy biral bu yam rek biral ci kaw kaw da tax yo xat yelu itam day tax day tax na nga wara ke waro ak wa kene itam bu ci am bo de yelu ci xam li muy wax man nga setante la lay way ku de nga yo xamu ci alquran da te bu ci waru tek mu nek na bu biira ci kaw te bu yelu ci soufa souf na nga ci digeunte bi daf ka luñu soppal rek jang alquran dañu bëgg ngay jang ci kaw rek mu baña nek ci kaw baña nek ci soufi bu fekke ne ko wolu ne kenn ku lay xass ne ko bi nak señ nga jang ci kaw bu mu neex ndax yeferi dañ dan def bu da jang ci kaw ñi nek ci yene keur deg mu jang dañ fi reub ak saga alquran lool na la borom bi doon bañ bu fekke ne dekk julli nak señ nga jang ci kaw ko waxul na nga wax alhamdullilah alhamdum wolim xéti santé yi li lay ñëna yalla alati bur bi nga xamné lam ya tax ci jappul wala den dom utul dom wala ma yakul nekul la wëñu ko shariful aji bokkale fil mulki ci bur bi bur nga amul kenn kum ko bokkal wala ma yakul nekul la wëñu ko wali bu kay dimali mene ci li ngeen toroxé utul wali waxale day tax dañu né awliya ilahi dañu fay dañu dimali yalla ñokay dimali ci boram ñokay jotali mo nda debul wala mom du am kenn ko jamm yalla ne wutuma wali ne ko torox ko mo jidima dede wa kabbirhu nanka eppal lolou ñukay mélal nak ëppal yalla ak biir ak ëppal nak magal ba yalla ëppal lu mel non yalla mu doom wala mu bokkar wala mu ko di mari ci woram ëppalal yalla lolou ak ëppal.